Pieli Tiliel, Janita. Mbwakaba, linentie mindianipo ya Tilieli. Atiliera yenkuli ni mwandiki tiari yi ya lumba tigin yi ya ntiana ya tia ya lintiari bongala. Yi ya tiari bisawal pwaba ya bengaradiki nganin denswarendi ya mama hali yopo. Kugo ya tiari odjiru tikandano bala mama, itonu bande wani yama. Yintuot ki bandike mijuor miyurnu, linyual damba chwa len linyuali, baniyabu mwabu bandana bumbu wakala. Biba atuwa yi, wade nyanu onya nyanu ko bagwa chwa te. Onayele, kalima hali tiya jambi mpe, kita apun hal mwala, libon kutye nan landen tiye mama metara mikil miyurnu yeni. Baka bibani, bien sundi biyampo ke haliyo otiende mar o mama ke tampori tari ke kitingu mo nyam mi nyimini ke milindi ke kebunga de tiela bolpo ke ongandun kyalo de mbori kelma mi nyim de milino tayi utie mam yen ba kubi ya tampori len ya tingin yemola ke siel la me fan tampo halti bour dal len otien ye ka bol mi dal ngwa kaba ya bon yelni yena la pundi yin sundi la o dier po dayel tien nan binaturli ke binatul mo tien nan dayel li yeni o diero ba kwan o nyan nyanu li kan wagi ba ke bini tiam nuwa ko wardi li tie ko pia yi po li junle kalma wa bwa ba ni yendum bodi ama ke bini kulin lebedi bi yama o dier dal ba kwa kildur bindi bi nal li chon chon li yeni la dal temple ba bolen ku fu kiangu yani yelien kulba cho me fantam ki nandi ke tingelen yani yelien kulmo ba cho ku bori lan wani na la bol kulimba nande ku bori yeni le pun itako ngarati ki ya ngani ke go tuo utienu ya je yi tai yin ya gu wani otien dal choma ke ya tien ya lumba tel dal yeni gal ke ki chua la dal tapol kulba cho ku bodi ya lungo ye kulmo ba nandi amma tu gudo tapo pano lenke timpanga mitegam ba ye nankani nan onyan yanu yer mama la wanu bwaka ba kalma ye gula bol kuli yin ya mwandi ko ya chua wanswa ke yi pia garandi len tarli ba kuli amma ke yi pia me yan duam leno yin ya nwamman ke tidjero mpia ya juli tie itin mpo, nanti kwi buwaro polo moko nden dian ipo mama kongwa otienu mpuno ya ya mfoma. O dangi yen otila kulini o ya mala bol mama, ba ke lien pia ya mama ya gbar mpa. Biniti ya miyabi ntiebe ya mbwa ndamba, kina ago seke lipa, miyardi ki golindi li bunduma nan bantie ndi mam len ya diani sieni bi borumpo lan wanim bua kaba kalma itwor ki bala bon kuli yin ya fangman e yula ke otien ye kaven da dari yi biyar minni ke ikango ya chekel pa ama yin ya swar liga tidiro len tikanda no Jesu Kristi ya ngamle ni len oban minni ke pugdi wani ya barti kuyardi mwala leni hali ya yurnu kuli amina.